NPO Radio 1. Het NOS-journaal. China's zin speelt op versoepeling van de coronamaatregelen. De vicepremier die verantwoordelijk is voor de coronabestrijding zegt dat het virus minder mensen ziek maakt. Vorige week waren in China ongebruikelijk felle protesten tegen de strenge lockdownmaatregelen. Pardon. In Spanje zijn opnieuw bombrieven gevonden, in totaal 5, gisteren en vandaag. De brieven waren onder meer gericht aan de Spaanse premier Sanchez, de Oekraïnse ambassade en het ministerie van Defensie. Bij het provinciehuis in Zwolle heeft de politie ingegrepen bij acties van boeren. Met een shovel drukten agenten een trekker van de weg en daarbij zijn ook mensen opgepakt. Uit voorzorg zou het provinciehuis zijn ontruimd. Boeren protesteren er tegen de stikstofregels. En de Tour de France van 2024 wordt de eerste ronde van Frankrijk die niet in Parijs eindigt. De slotetappe, een individuele tijdrit, is in Nice. De Tour eindigt niet in Parijs omdat daar enkele dagen na de laatste etappe de Olympische Spelen beginnen. Dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Er ligt slachtafval op de A28 vanuit Zwolle naar Groningen. Bij afrit Nieuw-Leuzen is daarom één rijstrook dicht. Reken op ruim een uur aan vertraging. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland met Sophie Derksen. Welkom bij Bureau Buitenland. Kunstenares Glouglia verliet Rusland 10 jaar geleden om politieke redenen. Nu exposeert ze in Amsterdam en wij gingen kijken. In China intussen gaat de paddenkoning viral. Maar we beginnen bij de niet geringe vraag of er een handelsoorlog dreigt tussen Europa en de Verenigde Staten. Het is tijd voor Buitenland. We gaan de grens over. De Franse president Emmanuel Macron is in Amerika, terwijl intussen Charles Michel, de voorzitter van de Europese Raad, op de thee gaat in China. U hoorde er al over, misschien op Radio 1. Europa zoekt naar zijn plek op het wereldtoneel. Ook omdat gevreesd wordt voor een nieuwe handelsoorlog tussen Europa en de VS. Waar zijn de Amerikanen precies op uit? En wat betekent dat voor de positie van Europa? Ik vraag het Paul Verhagen, Amerika-onderzoeker, verbonden aan het Haags Centrum voor Strategische Studies. En Maartje Wijfels, senior-econoom Eurozone bij de Rabobank. Welkom allebei. Maartje, ik begin bij jou. Macron is bij Biden vandaag. Een van de thema's bij de thee. De dreigende handelsoorlog tussen de VS en Europa. Gezellig, zou je zeggen. Waarom hangt die handelsoorlog boven de markt? Ja, dat komt omdat Amerika, heel simpel, kort gezegd, subsidies uit wil gaan reiken aan vergroening van de economie. En die subsidies zijn dan alleen maar bedoeld voor producten die daarmee samenhangen, die gemaakt zijn in Amerika. Ja, Paul, die spanningen tussen de EU en de VS hebben dus te maken met dat grote investeringspakket dat de Amerikaanse overheid lanceert. De Inflation Reduction Act heet het. Zonder al te diep in de techniek te duiken, kun je nog iets preciezer voor ons uitpakken? Wat zit er in dat Amerikaanse pakket? Ja, dus dit is zo'n $800 miljard aan subsidies. Een deel daarvan gaat naar bijvoorbeeld Obamacare. Maar waar de clinch eigenlijk zit, is ongeveer $400 miljard. En dat gaat richting klimaatverandering. En met name op het stimuleren van het kopen van elektrische auto's. En daarvoor krijg je bijvoorbeeld belastingteruggifte, et cetera. Dus eigenlijk het subsidiëren van met name Amerikaanse EV, electric vehicles. En dat is het probleem, want dat maakt in zekere zin de competitie van Europese middelen slechter. Ja, dus de naam van die wet en dat pakket is een beetje verwarrend misschien. Het gaat dus om dat de inflatie in de VS beteugeld moet worden door onder andere zorg- en energiekosten te verlagen. Mm-hmm. Maar er zitten dus heel veel tegelijkertijd forse bedrijfssubsidies en belastingverlagingen in ja, het pakket. Ja, met specifiek de clinch dus. Het moet uit Amerika komen. Het mag niet uit het buitenland komen. Ja, en daarom dus, Maartje, is Europa zo bezorgd. Er klinkt stevige kritiek vanuit Europa. Macron noemde dit pakket, de IRA, hè, heet hij, al voor zijn bezoek super agressief. Waarom is hij en zijn meer Europeanen zo bezorgd over dat Amerikaanse pakket? Ja, kijk, het pakket alleen staat niet op zich. Je moet even het bredere beeld erbij pakken dat we hier in Europa veel harder geraakt worden door de oorlog in Oekraïne dan in de VS. En dat komt, de energieprijzen hier zijn veel harder gestegen. De gasprijzen in Amerika zijn ook gestegen, maar dat staat eigenlijk in geen verhouding tot dat wat wij hier meemaken. Dus er is hier al productie, wordt al teruggeschaald in energie-intensieve sectoren. We zijn meer gaan importeren uit het buitenland. Dus die angst voor verplaatsing van industrie en eigenlijk het verliezen van concurrentiekracht van de Europese industrie, ja, dat kwam ook al voort uit ja, die energiecrisis waarmee we te maken hebben. Maar even met oog op dit pakket. De vrees is dus dat Amerika straks grote industriebedrijven weglokt uit Europa met buitensporige subsidies. Begrijp ik het zo? Ja, dat klopt. Dus dit komt daar bovenop. Het is een nieuwe stap, omdat, hè, zoals we zojuist al hoorden, die subsidies die zijn echt bedoeld voor producten die dan gemaakt worden in de VS. Die dus samenhangen met die groene transitie, maar producten die gemaakt worden in de VS. En daardoor zou dus industriebedrijven die producten produceren kunnen denken van oké, nou dan kunnen we dus beter investeren in nieuwe productiefaciliteiten in Amerika dan in Europa, want daar kunnen we het subsidies tegemoet zien. En ja, dat kunnen we niet door die producten zoals batterijen of elektrische auto's te exporteren vanuit Europa naar de VS bijvoorbeeld. Ja, de gevolgen voor Europa kom ik zo bij jou nog even op. Paul, ik wil eerst toch nog eventjes naar dit pakket. Hè. Het gaat over meer dan alleen een stimulans voor de eigen economie. Kun je uitleggen, wat is het strategische doel achter het Amerikaanse pakket? Wat hoopt Amerika ermee te bereiken? Dit, samen met andere pakketten, bijvoorbeeld de CHIPS Act, is een poging om de Amerikaanse economie eigenlijk structureel te hervormen. En dat gaat allemaal in het kader van een strategische competitie met China. Dus onder COVID is eigenlijk de realisatie ontstaan dat vrijhandel best wel veel problemen heeft. Namelijk supply chains. Dus als ik vaccinaties nodig heb en ik moet die uit het buitenland halen, dan heb ik ineens moeite met die dingen krijgen, want ik heb niet die hele value chain eigenlijk in handen. De bevoorradingsketens. Precies. Ja. Right? Je bent afhankelijk van andere landen. Nou, de Amerikanen besloten, dat is niet zo aangenaam meer. Met name afhankelijk zijn van China. Dus die proberen nu allerlei aanvoeringsketens terug te halen naar de Verenigde Staten. Met name op strategische goederen, dus bijvoorbeeld chips. Denk ook aan batterijen voor EV-vehicles, decarbonization. Dus eigenlijk alles wat je nodig hebt voor de volgende generatie aan technologische ontwikkeling, dat willen wij in de VS bouwen. En er zit ook een binnenlands politieke dimensie aan. De nieuwe senator van Pennsylvania formuleert dat heel mooi met make more shit in America. Maak meer spul in de Verenigde Staten, want dan hebben wij hier ook banen. Maar is het in zekere zin ook een soort America first dat we kennen van Trump? Ik bedoel, die lijn, wordt die nu doorgezet door Biden? Ja en nee. Kijk, uiteindelijk ieder land is whatever land first. Right? Duitsland is ook Germany first. Right? Dat is gewoon intrinsiek aan buitenlands beleid. Maar inderdaad, de Amerikanen hebben besloten dat multilaterale vrijhandel is niet per se meer de manier waarop zij dit willen spelen. En dat betekent dat zij iets meer protectionist gaan zijn. En dat betekent dat ze hun eigen economie inderdaad gaan voorkeuren over bijvoorbeeld multilaterale bondgenoten, waaronder Europa. Zegt wel, hè, de VS kijkt uiteindelijk vooral naar China. Mm-hmm. Daar is deze politiek op gericht. Maar als ik het goed begrijp, gaat het net zo goed om strategische competitie met Europa. Ja, kijk, wat hier gebeurt is dat de VS ziet niet per se de Europeanen als soort van strategisch rivaal, als soort van antagonist. Maar het is meer het gevaar dat Europa eventueel wordt platgewalst in die competitie met China, die ze wel als een gevaar zien. Right? En dan hebben de Amerikanen inderdaad legitieme vragen. Namelijk, waarom blijft Europa zoveel handelen met China als jullie weten dat wij een competitie met ze aangaan? En met name op dingen als ASML. Waarom blijven jullie steeds gevoelige technologie exporteren naar onze strategische rivaal? Dus er zit een zekere mate van frustratie en ook irritatie onder de Amerikanen. Ja, Maartje, die frustratie die is er aan de Amerikaanse kant, maar de geluiden aan Europese kant zijn ook niet mis. De eurocommissaris voor de interne markt, Thierry Breton, noemt het een existentiële uitdaging voor de Europese economie, dit pakket, met alle gevolgen die dat mogelijk kan hebben. Deel jij die zorgen? Ja, kijk, misschien even aanhakend op het verhaal van strategische autonomie in Amerika. Europa wil dat ook. Europa is dat pad ook al ingeslagen. Alleen Europa doet dat op een andere manier. Wij hebben ook heel veel geld ter beschikking gesteld voor investeringen in de verduurzaming van de economie, de vergroening, de energietransitie. Zetten ook batterijfabrieken op, maar doen dat niet aan de hand van subsidies, maar door publiek-private investeringen proberen te combineren. En we bevooroordelen daarbij niet per se Europese bedrijven. Wij zeggen niet Europe first. Nee, en dat wordt nu wel door Macron en ja, ook in de laatste dagen door Habeck vanuit Duitsland wel meer toch openlijk over gesproken van moeten we dat misschien dan ook niet gaan doen. Kijk, nu ook, het is niet zo dat de industrie in één keer van de ene plek naar de andere plek verhuist. Dus het is niet zo, we verplaatsen geen productiefaciliteiten van Europa naar de VS van de een op de andere dag. En we hebben ook niet in één keer slag om voorsprong op waterstofontwikkeling verloren. Maar de VS loopt hier wel nu op voor met deze act. Wij staan hier nog echt veel meer dan in de kinderschoenen. Dus Europa zal wel voort moeten maken, actie ondernemen om die leegloop van die Europese industrie te voorkomen. Niet alleen om dit, maar vanwege alles wat er aan de hand is, ook met die energiecrisis. Want even de zorgen die er zijn in Europa. Ik begrijp ook dat er gevreesd wordt dat niet alleen die bedrijven, maar daarmee ook de techniek en de innovatieve kennis die er nodig is om in Europa een energietransitie tot stand te brengen, misschien zou verdwijnen naar Amerika. Ja, kijk, en dat klopt. Kijk, uiteindelijk, als het in Amerika wordt ontwikkeld, kennis kan worden geëxporteerd. Dus op zich is dat, is dat iets moois wat daaruit kan voorkomen. Maar dan ben je wel één stap later in de rij, zeg maar, één plek later in de rij, dan wanneer jij aan het begin staat van die ontwikkeling. Waar de knappe koppen, zeg maar, naartoe willen komen om die transitie te bedenken, die waterstof te ontwikkelen, de productie en de machines daarvan. Dus uiteindelijk komt het dan ook wel naar Europa toe, maar sta je niet meer vooraan in de rij. En daar wringt ook de schoen. Paul, deze dagen is Macron dus op bezoek bij Biden. Hij uitte voor zijn bezoek al zijn grote bezorgdheid over dat Amerikaanse plan. Hoe reageren de Amerikanen op die zorgen uit Europa? Ik hoorde je net zeggen, nou, ze zijn er niet heel erg van onder de indruk. Ja, ze hebben zoiets van, dit zijn Amerikaanse belastingsdollars. Daar kunnen we mee doen wat we willen. En er zit al veel langer die irritatie met Europeanen eigenlijk. Want we hebben nu een oorlog in Oekraïne, op Europees continent. En alsnog zijn de grootste bijdragers aan defensie zijn de VS en de Britten. Dus wat doen jullie Europeanen nou eigenlijk de hele tijd? Nou, eigenlijk niks. Dus die meerwaarde van Europa als strategisch bondgenoot blijkt gewoon minder te zijn misschien dan gedacht. Dus de Amerikanen denken, oké, als jullie dan alsnog ook door blijven gaan met handelen met China, waarom zouden wij je dan helpen? En daar is een heel duidelijk voorbeeld van als je naar Duitsland kijkt. Dus Duitsland is de grootste auto-exporteur in de wereld. Ongeveer 20% van hun auto's gaat naar China. Ongeveer 18% gaat naar de VS. Als jij nu moet kiezen welke van die twee exportmarkten ga je naar exporteren, dan sta je voor een strategisch dilemma. En dit is het geval voor heel veel industrieën en een heel groot deel van Europa. Dus eigenlijk moet je kiezen tussen, ga je met de Amerikanen mee of ga je met de Chinezen mee? En allebei begint eigenlijk steeds moeilijker te worden. Maartje, gaan we toch even nog naar Amerika kijken. Dat pakket, dat wordt dus op 1 januari van kracht. Dat hangt al een tijdje boven de markt, zou je zeggen. Is Europa hier nou op voorbereid? Wat is het antwoord? Ik hoorde jou net zeggen, we gaan steeds meer richting Europe first. De Fransen opperen een Buy European plan. Wat moeten we ons daarbij voorstellen? Ja, dat is dus eigenlijk een soort tit voor tat. En dus ook zeggen van, nou, dat je dus ook als Europa subsidies gaat uitreiken voor die ontwikkeling van batterijen. En daarbij dus die subsidies alleen verstrekt aan de Europese producenten. En ook voor de gehele assemblage dan van elektrische auto's bijvoorbeeld. Hè. Dit is even een onderdeel van het pakket. Dus precies hetzelfde eigenlijk kopiëren wat de Amerikanen doen, met dat die subsidies alleen gelden voor producten gemaakt op Amerikaanse bodem. Dat wij subsidies gaan uitreiken voor producten gemaakt op Europese bodem. Maar opmerkelijk, Frans plan, dat is inmiddels ondersteund door de Duitse minister van Economische Zaken, Habeck. Terwijl Duitsland in principe altijd meer is van, laat het maar aan de markt over. Zie jij Frankrijk en Duitsland al meer samen optrekken? Ja, kijk, hoe dat dan precies de details van zo'n plan, die zijn er nog niet. Dus hoe dat dan precies tot uitwerking komt, dat weten we niet. Maar inderdaad, Duitsland is wel veel meer in de richting van Frankrijk bewogen. Ze zijn met een joint statement gekomen. En ja, het punt is natuurlijk wel in Europa, ook, het is nog steeds niet alleen maar Frankrijk en Duitsland. Je zit met 27 lidstaten die je allemaal op een lijn moet krijgen. Alleen het is wel zo, als Duitsland en Frankrijk het ergens over eens zijn, ja, dan dat gaat helpt. Het heel vaak wel die kant op. Maar dan de grote vraag maar op tafel. Waar zien jullie dit heen gaan? Zie je nou een subsidiewedloop ontstaan tussen Europa en de VS, waar wel voor gevreesd wordt? Ik kan hem als eerst oppakken. Ik denk wel dat Europa met een reactie gaat komen als nu blijkt dat ze geen uitzonderingspositie kunnen bedingen, net zoals dat Canada en Mexico dat hebben gedaan. Uitzonderingspositie bij? In Amerika voor. Dus dat ook Europese bedrijven in aanmerking kunnen komen voor die subsidies. Dus eigenlijk wil dat zeggen dat ook Europese bedrijven elektrische auto's mogen verkopen in de VS, waar de consumenten dan een subsidie voor krijgen. Als ze die uitzonderingspositie niet kunnen bedingen, ja, dan denk ik dat Europa op eenzelfde manier deze subsidieregeling gaat kopiëren. En dus, Paul, stevenen we dan af op een subsidiewedloop tussen de VS en de EU? En wie heeft dan de diepste zakken? Ja, dat ga je als Europa verliezen. Kijk, er is een Amerikaanse Chips Act, dat is volgens mij $60 miljard. En er is een Europese Chips Act, dat is $11 miljard. Dus er zit al een 6-1 verhouding op. Er is ook een vraag van, industrie is ontzettend vervuilend. Kost heel veel energie, kost heel veel water, kost heel veel uitstoot, et cetera. Dus er zijn ook reële vragen van, oké, maar welke industrie wil je hebben? En je moet ook, denk ik, nadenken als je een westerse as wil vormen tegen China van, kunnen we misschien niet op een manier verdelen dat jullie dit doen en wij doen dit en dat we niet allebei hetzelfde gaan proberen te doen? Want dat is inefficiënt en dat leidt eigenlijk niet tot meerwaarde voor geen van beide partijen. En dus is Europa in een diplomatieke spagaat, heb je eigenlijk vastgesteld. En de twee bezoeken vandaag dus naar Amerika en China zijn wat dat betreft wellicht ook wel symbolisch. Hartelijk dank voor nu. Paul Verhagen van het Haag Centrum voor Strategische Studies en Maartje Wijfels, senior econoom Eurozone bij de Rabobank. Bureau Buitenland. Met Sophie Derksen. Poetins oorlog kent ook Russische slachtoffers. Dat geldt in het bijzonder voor kunstenaars. Gluklia is een van hen. Ze verliet Rusland 10 jaar geleden om politieke redenen. En nu exposeert ze in Amsterdam. Collega Edwin Koopman ging kijken. Het is een protest demonstratie, 1 mei in St. Petersburg. I made a film of the 2017, 18 and 19. And now it stopped. Why did it stop? Because of war. Hier in de Amsterdamse galerie Framer Framed met de Gluklia. In een van de tenten op haar expositie met dingen die door de oorlog in Oekraïne ineens een heel nieuwe dimensie hebben gekregen. We zien hier dus demonstrerende mensen. Ze zingen, ze roepen dingen. To show the disagreement with the government, the criticizing in the street. En protesten dus tegen Poetin in de afgelopen jaren in Sint-Petersburg, waar Gluklia vandaan komt. En die nu dus niet meer kunnen. But current situation is unfolded outside at the sticks. Gaan we nu even kijken, we gaan nu deze tent uit. Ja, nu staan we hier voor een rij kledingstukken op stokken, aan stokken gehangen, met kreten erop uit die demonstraties. Putin mind the gap, movement to emancipate police consciousness. Putin murder, free elections, stop torture. These are all things which are applying to the current situation. Exactly. Ja. Hoe is het eigenlijk om in deze tijd een Russische artiest te zijn? Unbearable, hardship and. Our position actually split on two parts. One. Ondraaglijk, zegt ze. We zijn verdeeld. Een deel van ons, van de kunstenaars, wil stil zijn. Met een enorm schuldgevoel voor wat er gebeurt. And another part of. En het andere deel zegt juist dat we niet stil kunnen zijn, maar iets moeten doen. En dat is de groep waar ik en mijn vriendenkring bij second horen. Second part and my friends. Are they in Russia? Mostly people escaping from Russia, but some of them staying. De meeste zijn gevlucht, maar sommigen zijn gebleven. You cannot go back now. I don't know if I should be arrested in the airport or not. Ja, en ik weet niet of ik op het vliegveld zou worden opgepakt. Ik moet zelfs voorzichtig zijn met wat ik nu tegen jou zeg. And I also very careful even now speaking with you because I don't know. Oh, sorry. Oops. Is this okay? Oh ja. Ja. Ik loop met Gluklia door de tentoonstellingsruimte heen, door twee enorme yurts, die traditionele tenten, die zijn gewijd aan kleding. Met poppen en een video waarin verhalen worden verteld. Я родилась на Рыне. Мой отец работал ветеринарным врачом. Да он и сейчас работает. It's small, you know, like sweatshops. Sweatshops. Okay. Hiermee wil ze de uitbuiting aan de kaak stellen van kledingateliers, sweatshops. En kleding speelt sowieso een centrale rol bij de kunst van Gluklia. En wat het meest in het oog springt hier in de hele ruimte is een enorm podium. En ik word hier omringd door een hele rij naaimachines. En hun geluid mengt zich met gezang. Wat een bewerking is van het Griekse stuk Antigone. Met spelers op het podium in de vorm van kledingstukken. En daartegenover een aantal hangende narcissen. Waar luidsprekers ingemonteerd zijn. Het is zo amour. Het is zo When war started, it came Antigone came as a topic. Toen de oorlog begon, kwam bij mij de Griekse tragedie Antigone op als onderwerp. Antigone is hier in het Westen een symbool van het geweten. En ja, die Antigone die staat hier tegenover Narcissus. Wat in Rusland gebeurt, komt voort uit narcisme. En na het socialisme, de Tweede Wereldoorlog, is dat wat rest in Rusland. Lead people to this narcissism. Call Putin a narcissist. Putin narcissist, ja. Exactly. It was a police search. They came to the summer house, to dacha. Vrienden van mij, ook kunstenaars, kregen een inval van de politie in hun dacha. Ze namen hun computers in beslag om 6 uur in de ochtend. En gelukkig namen ze hun paspoorten niet mee, want daarmee zijn ze dan uiteindelijk naar Duitsland kunnen vluchten. And then my friends fled to Germany. En jij protesteert tegen dit soort dingen met jouw werk. Of course. That is more than clear and it's a big risk. And my mother said, don't do it. Inderdaad, en dat is een groot risico. En mijn moeder zei nog, doe het niet. But you did. But I did, yeah. No, artists can make protest beautiful. Wat je hier ziet is wat ik zie als de rol van artiesten. Artiesten kunnen kritiek en protest mooi maken. Ze kunnen protest aantrekkelijk maken om niet onwetend te zijn over wat er gaande is. Met bloemen, kleding, met grappen, met mooie vormen nodigen wij mensen uit om onze kant te kiezen. We are inviting people like to take our side. Een bijdrage van collega Edwin Koopman. En de tentoonstelling To Those Who Have No Time To Play is tot eind januari te zien in galerie Framer Framed in Amsterdam. Buitenland uitgelicht. De lange de verbevenzen. De pisje schudt in de tzatu. Jensen partij. Dat was de Chinese oud-president Jiang Zemin. Gisteren overleed hij op 96-jarige leeftijd. De man die in de jaren 90 aan de macht was in China. Na zijn dood werden er op Chinese sociale media plaatjes van padden en kikkers gedeeld die aan de oud-president werden gelinkt. Aan de lijn Manja Koetsen, China-kenner en oprichter van het platform What's on Weibo. De overleden oud-president Manja die wordt dus op sociale media ook wel de paddenkoning genoemd. Hoe zit dat? Ja, dat klopt. Nou, Jiang Zemin, tot 2003 was hij 10 jaar lang president van China. En pas veel later kreeg hij eigenlijk onverwacht een cultstatus onder Chinese jongeren, die hem inderdaad als bijnaam de pad gaven, omdat ze vonden dat hij een soort van padachtig uiterlijk had. Hij droeg ook altijd een kenmerkende grote bril met jampotglazen, een hoog opgetrokken broek met riem. En het begon dus eigenlijk als een grap om hem te bespotten, maar je zag daarna toch een soort van affiniteit voor hem. En zo ontstond er een hele subcultuur van bewonderaars. En die noemen ze ook wel paddenaanbidders. Maar hoe komt het nou, Manja, dat deze man, behalve zijn bijzondere uiterlijk, zo lang geleden aan de macht en slotte nog zoveel losmaakt onder Chinese jongeren? Ja, nou, er zijn heel veel video's van Jiang Zemin op het Chinese internet. En daarin zie je heel duidelijk zijn flamboyante persoonlijkheid. Hij heeft heel veel expressieve gezichtsuitdrukkingen, is heel goed met taal. Maar wat vooral bijzonder is, is dat hij heel erg durfde af te wijken van de politieke norm in China. Sorry, door heel erg zijn persoonlijke emoties te tonen en vrij uit te spreken. In bijvoorbeeld één fragment uit 2000 zie je dat hij clasht met een journalist en dan noemt hij haar te jong, te simpel, te naïef. En die zin, dat is nog steeds echt een catchphrase op het Chinese sociale media. Ja, dus je zegt, het is eigenlijk een soort cultfiguur geworden. Maar inmiddels worden de padden en al die plaatjes gecensureerd, begrepen we. Is die paddenbeweging er dan ergens ook wel op uit om Xi te bekritiseren, de huidige president? Nou, ook wel. Voor heel veel paddenaanbidders gaat het puur om humor. Maar het is wel zo dat Zhang juist heel populair werd door het contrast tussen hem en Xi Jinping. die juist heel weinig emoties toont en heel erg weinig met publiek omgaat. Dus sommige fans zeggen daarom dat de verering van Zhang impliciet kritiek is op Xi Jinping, die veel conservatiever en strenger is. En dat zal ook een rol spelen bij die censuur. En dus zijn die plaatjes inmiddels niet meer te zien, Emanja? Nee, klopt. Nee, het hele woord is zelfs geblokkeerd. Kijk, toch, meer is over deze kwestie nog wel en nog steeds te lezen op nporadio1.nl of in de app onder Bureau Buitenland. Dankjewel, Manja Koetsen van What's on Weibo. Straks in Villa van den Berg gaat het over de deelscooters die je tegenwoordig in bijna elke grote stad tegenkomt. Een meerderheid in de Tweede Kamer wil namelijk dat er nieuwe, strengere regels voorkomen. Hoe die eruit moeten komen te zien, dat hoort u straks na 2 uur bij Jurgen van den Berg. Wij zijn er morgen weer om 14:30. Tot dan. NPO Radio 1. Eén vandaag. Het is het One Love logo. Ja. En die knipt u één voor één? Het is handwerk, ja. Verdieping bij het nieuws. Hoe kan het toch dat het zo wordt opgevat? Omdat onze minister van Justitie en Veiligheid het nodig heeft gevonden mij die woorden in de mond te leggen. Elke dag een factcheck. Je hoorde het al, als we streng zijn, is het fictie. Zijn we streng? Ja. En het opiniepanel. In 1 op de 8 gezinnen met een laag inkomen wordt het gewoon niet gevierd. Avro Tros met Eén Vandaag. Op NPO Radio 1. Elke werkdag van 4 tot 5. Wie luistert, weet meer. Het is een feit. Ster. Dating hoogopgeleiden? Probeer nu gratis e-matching.nl. Durft u het aan? Zijn de salarissen al uitbetaald? Oh ja, nee, al gebeurd. BTW-aangifte verstuurd. Mm-hmm. En alle orders gefactureerd. Ja, Exact Software, schat. Allemaal automatisch. Oké, warme chocolademelk? Oh, lekker. Denk je aan ondernemen? Dan denk je Exact Online. 1 oplossing voor al je bedrijfsprocessen. Lekker makkelijk. Ga naar exact.nl/ondernemen. Als je deze feestdagen je cadeautje betaalt met je ICS-creditcard, maak je kans om je aankoopbedrag terug te winnen. Wow! Dat is dus uitpakken zonder al te veel uit te pakken. Want elke transactie telt mee. Meld je snel aan op icscards.nl. Stap zorgeloos over naar Exact Online bedrijfssoftware. Kijk op exact.nl/ondernemen. Nog een cadeautje. Betaal je met je ICS-creditcard, dan zijn vrijwel al je aankopen minstens 180 dagen verzekerd. Yes! ICS. De meeste mensen wandelen voor hun plezier. Rainer Wynne en haar man lopen voor hun leven. In Landlijnen doen zij dat van Schotland naar Zuid-Engeland. Landlijnen, het indrukwekkende nieuwe boek van de auteur van Het Zoutpad. Nu in de boekhandel. Stop. Dat geeft ruimte. Om te ontdekken wat er in je zit en waar je toe in staat bent. De Baak geeft jou de ruimte om te groeien, op je werk en als persoon. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947. Nieuwe concertzaal, oude klanken. Amare Den Haag presenteert barokmuziek op topniveau. Geniet tijdens de feestdagen van de virtuose en harmonieuze klanken van grootmeesters als Locatelli, Vivaldi en natuurlijk Bach. Veel Bach. Bekijk ons concertprogramma op amare.nl. Wil je ook ruimte om te groeien? Bekijk onze trainingen op debaak.nl. Dankzij onze zorgadviseurs kregen Menzies klanten vorig jaar gemiddeld 81 dagen eerder zorg. Dat is de kracht van Menzies. Waarom wachten? Stap ook over. Menzies. Zorg voor leefkracht. Geef jij ook een avontuur cadeau? Vind het boek waar een kind blij van wordt op kinderboeken.nl. Irene, jullie zijn marktleider in de ziekenhuizen en maken de producten in Didam. Het voelt trouwens heerlijk aan. En jullie worden heel hoog beoordeeld door jullie klanten, heb ik gezien. Ja, daar zijn we trots op en daar doen we het voor. Je kunt jullie matrassen 30 dagen in je eigen bed ervaren, maar hoe weet ik nou wat een geschikt matras voor mij is? Daarvoor bieden wij bij Decapre vrijblijvend een professioneel slaapadvies aan. Je kunt dit gratis aanvragen door op onze website het adviespaneel in te vullen. Wilt u nou ook een gratis slaapadvies van de professionals van Decapre? Ga dan naar de website decapre.com en vul het slaapadviespaneel in. Wat een bijzondere vorm. Oh, wat een werk. Zo cool dat je zo dicht bij dat helemaal van De museumkaart opent je wereld. Kijk wat jou raakt op museum.nl. Geef een Primera keuze cadeaukaart als eindejaarsgeschenk. Daarmee kies je zelf uit meer dan 150 cadeaukaarten. Ga naar de Primera winkel of bestel op primera.nl/zakelijk. Ga Ga voor jouw museumkaart naar museum.nl. Twee uur. NPO.